والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرزت علي أجور أمتي حتى القزاة يخرجها الرجل من المسجد وغرزت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیث پاک نقل کړی دی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر وکړلا چې د قیامت د نخو نا یو نخ دادا چې خلق با جمعتونا پر زد بازه باندې جوړی چې پلان کې ځای کې داسې جمعات جوړ شو راځي چې مونږ هم جوړ کړو. اي يتباهى الناس في المساجد د قیامت د نخو نه دا چې د فخر د پاره یو نمایش او خودنه د پاره به خلک جمعات جوړي. یره که دومره چته مناره جوړ کړه مونږ گزارو پکې نه وي، مونږ گزارو پکې لږ وي او بیلډنګ به ښه آبادي. پلان کیو کله موږ به نه کو سره زرو پټای لیکل شوی شیشی په کې لګول شوی سنگ مرمر لګول شوی دا ولې پلان کی جماعت مولیدل کلی کې ذات شی او راځي چې موږ هم جوړه لگا آبادی دې جماعت دې موږ کولو دي. نبی پاک علیہ السلام جماعت د خرما او د پانو نه سورې جوړ کړو بدلانې په کې موږ کولو چوپالو. نو اصل آبادی د جماعت په منځ او په درس او په تدریس او په قران په ویلو دی. دارنګي دویم حدیث د رسول پاک علی السلام دغه انس ذکر کړي وي ما ته د خپل امت ثوابونه الله مخامخ کړه وی خودل چې ستا د امت ثوابونه دمر دمر دي وی تر دې پورې ما ته د امت دغه ثواب خو دې شو چې یو سړی د مسجد نه سزرری شیرا والی باری وغوت جماعت کې یو ناول شی پرو د مثال کارګر روان دی ډوکې غورځېدلې یا داسې نور شی دی چې جماعت سره هغه ښایي نه پلیتی ده نو هغه سړی را اخلي او بار غورځوي چې د هغې څومره ثواب دی الله ماته وکړو. جماعت د پاکی او د لحاظ د صفائی ساتل او بل وی گناهونه هم ما تا اللہ خودل چستا امت یه با داسی گناهونه وی وی بل غط گناه ما تا داسی و نخوده شو ده آغا گناه نه چه و سره ده قرآن صورت ازده کی دارنگی ده قرآن یو آیت ازده کی قرآن پاک ازده کی بیاتیر ده نه بل غط گناه ما تا خکارا نشه. قران ویلی وی او بیا یې رکړی لکه ویلی نو قران یې څنګه یې شو. الله رب العزت به قیامت کې دغه سړی به لون پاسي قیامت کې بلون دی دی به وای چې الله زما خو سترګې وی دنیا کې سورته کاف کې راځي الله وی سترګې دی وی او زما قران تا ته درغلی او تا په ځان نه غرض کړو نن دغه په وجه لون پاسول شي. دارنګي رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بل حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا وی چه پیغمبر پاک علیہ السلام ویلیو اغا خلقو تا زیر ورکا خوشخبری ورکا چا غوی په تیارې کې زی جمعاتونو تا پس شي زیره ورکا چې قیامت کې بدوی ته لوی رڼا الله ولا ورته سار کې په تیارې کې جمعات رواني ما سوتن کې په تیارې کې جمعات راځي مانځتا نو دې خلکو ته قیامت کې الله لوی رڼا ور نصیب کړي. قرآنی کریم هم دا خبره ذکر کړی دا چې میدان قیامت ته چې کله زیال ته خو په تیارې رب العزت به دې مونږ گزارو دارنګي د مسلمانانو چا د سونه کړی دي هغه به د الله سونه مرنا کوي ادا تندې دا به مرنا کوي خپې به مرنا کوي چې کمندامونه پاودوس کې وینځل کیږي نو دغه رڼا کې به دې رواني. دارنګي چا دنیا کې مال صدقه کړی دا خیرات کړی دي د الله رضا لپاره نو هغه به مرنا الله جوړي مخکې رواني او چې کوم خلکو دا دنیا کې کارونه ندی کړی نو هغه سره برنا نه ای دوی ته وچ لګرنا راکای ایثار شي. نو مسلمانان ورته وای چې رڼا په دنیا کې پاتې شالته ولټو دا خو دنیا نه راوړل واړی دا رڼا دا نه چاته کې سونه دي خرسيږي والته کې بجلی دا خرسيږي تبه واخ نه ته خو دې جن لګړ تلې کپن در درکړی هغه نه غوستو جامې دل درکړی دا هغه سو سو هغه پس خاورې شوی چې قیامت کې جرا پاسي او بغیر د جامو په پاس نبی پاک علی السلام حدیث تیر شوی دی تاسو په قیامت کې بغیر د جامو پاسې گئی بغیر د سپلو پاسې گئی او ناسونت په پاسې گئی نو الله رب العزت بیا په جنت جامه مسلمانات ور اچي. نو دا نبی پاک علی السلام حدیثونه قرآنی کریم آیت دوی باواز کوي چې الله مونگ تا رنا تا مسلمان رو تینا رنا دیتا نشتا رنا آلتا دا دنیا کی دا دیو دنیا کی تا دا قیامت دا پارا کار کی لیکن یہ امیاش سالے مزدوری ہوتی نوکری کئی نو پس دی آغا بیا میاش پس آغا تنخواہ دی میاش تی پاول سر کے نوور کئی چا داخل شدہ میاش واخ لہاں نا چا میاش تیرہ کی بیا تالا تنخواہ در دگرنگی اللہ وی دنیا کی دا زندگی سم تیر کا د دې بدلو تنخواه په قیامت کې دلته ورکو. حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام وی دنیا دا زندگی دا د آخرت د پاره پټې دي قرض زائد دلته و کرالته وری. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وان انس رضی الله تعالی عنه قال انس رضی الله تعالی عنه ویلی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علیہ السلام ویلی دی ان من اشراط الساعت یقیناً د قیامت د نخو نه یو نه خدام دا ان یتباه الناس فی المساجد زد بازی او فخر د پاره جوړی جمعتونه به جوړی خو عبادت په کې نه قیامت علامو نه دام دا خالی به د هدایت دا غټ جمعات به درس و تدریس په کې نه قرآن و حدیث پکی نئی مسائل دین پکی نئی دارنگی دو خودنی دی کتاب دی اللہ با نئی عبادت پکی نئی دا جوڑو نو سپای در تش آبادی او کا آبادی دی جماعت پو عبادت دی. دارنگی نبی پاک علیہ السلام دغا انس روایت کئی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی پیغمبر پاک علیہ السلام اور عزت علیہ و جور امتی پیش کری شو پا ما باندی سوابونا د زما امت حتی تردی پوری مراتا پیش کری شو القضاتو چه پلیت شی یخرج هر رجلو من المسجد جماعت کی پرو دیو دیت بار کی منگک پا کی مڑا دی چرمخکی پا کی مڑا دا جماعت کی پرو دیت بنور کاغذونا دی بیکارا یادا سی پلشتگونا پراتی دی حوارا اوڑی دی یا نور سیز دی او ته یو مسلمان را اخلی جمعان نه بار غرزی د دې ثواب هم الله پاک پیغمبر پاک تو خودل چې دلم ثواب شته. وا اور عزت علی یو ذنوب امتی پیش کړی شو په ما باندې ګناهونه د زما امت فلم ار ذنبن ما ونلی د ګناه اعظم من سورته من القران چې لوی ګناي دا هغه سړی چې صورت د قران زده کړي او آیتن اوتی هر رجلن یا یو آیت د قران یادو سورتی یادو تلاوت د قران کوله شو معنی د قران ز دکړې وا ثم نسیه بیا تیر ک پرې خو د کو اغیز ساتنه ونک نو د دې سړی چې څومره ګنا ده نور ګناهونه دومره نشته ده الله دې نه مونږه وساتي اکثر خلک ماشومتوب کې وای قران ازدې کې تلاوتي کې او جګړ شي بیا تیر شي لکه وای نه ک پرې دی دا غټه ګنا ده وان بوریدہ رضی الله تعالی عنہ قال بوریدہ رضی الله تعالی عنہ ویلی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علی سلام ویلی دی بشیر المشائین فی الظلم وزیر ورکا اغت لون کی کسانو ته پتیار کی ال المساجد جمعتون تا ما سوتن کی سار کی جمعہ تا روان دی رنا ور سره نشته په تیار کی روان دی او تکلیف دی ورتا او جمعہ تزی نو تزیر ورک د سشی بن نور التام یوم القیامت دتب الله پاک پورا رنا ور کی په قیامت کی د دې مزیر ال تقوا قران کریم کې الله پاک وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نورهم یسع بین ایدیهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سورة تحريم اتم آيات دي الله رب كريم وي نورهم يسعى بين أيديهم رنا ددي مسلمانانو ددوين بمخ كيوية ودي برنا كي رواني نگا پلارم جي سرزين لاتين ومخ كيوني سا رنا مخ کې چې خلک درشي نو قیامت کې به الله پاک د دې مؤمنان او رنا به مخ کې دی په کې رواني هي طرف تبم رنا ای و به ایمانهم او دا مسلمانان به وی یقولون ربنا اتمم لنا نورنا ای الله پاک مونږ له نورم رنا زیاته کا وغفر لنا مونږ ته بخنو کا انک علی کل شیء قدیر یقینا ته پارشی زور وری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داو خودل چې څوک په تیارې کې جمعات تزین او اجر ادا دې چې قیامت کې بولې رناوی او موږ سو ير ما سو ته نشم ته تیارې سار نشم درتل تیارې نو ته تیارې کې چراله خو پیدا دې حالت به ډیر ادا کړ راز په تیارې کې خیر دې چرته وو خو او خوېږي پروا نشته دې نو اوس نن سبا غو مسله ختمه ده یو بیٹری ځان سره غوړ کې وون دل 100 روپے 100 روپے کیږي او سره دي چې ته لاټین سره جمعه تراشه ما سوتن کی رڼا کې راشي او بیا هم الله پاک ته قیامت کې رڼا پورا کوي رب العزت دې په دې خبرو باندې مونږ تاسو سوچ راکی او عمل کولو توفیق ورکړي جمعه دونو سره الله پاک زموږ تاسو ته